الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء البر با را را. بر کا لفظ بہت سارے معنوں میں آتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے، لیکن عمومی معنی اس کا نیکی، یا نیکی کی بہت سی اقسام. تعامی توے عین میم، تام سے کھانے کو کہتے ہیں، پینے کے لیے بھی کبھی کبھی یہ لفظ آتا ہے. سہی نون فاسین، نفس جان دل، اور کبھی کبھی انسان کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کل نفس ذائقت الموت. الکذب کاف طالبا، حقیقت کے خلاف بات کو جھوٹ کہتے ہیں. یہ سب معرفہ میں ہے اس وقت ہمارے سامنے. ملتا میم لام لام اس کا روٹ ہے. ملت کہتے ہیں طریقے کو. ٹائل جس کو آپ انگلش میں کہیں گے. تین گھر نکرا ہے، یہ اسم نکرا ہے. ارکن بارا کاف اس کا روٹ ہے، برکت والا. برکت کہتے ہیں کسی چیز کے تھوڑا ہونے کے باوجود اس کا کافی ہو جانا، یعنی برکت کا تعلق تعداد سے نہیں بلکہ تاثیر سے ہے. تھوڑی چیز بھی وہ کام کرتے جو کہ زیادہ چیز بعض دفعہ نہیں کرتی. آیاتن آیتن کی جمع نشانی کے معنوں میں. بیناتن نشانی یا روشن. بیناتن کی جمع ہے یہ، اسم نکرہ ہے. با یا نون اس کا روٹ ہے. حج ہا جیم جیم سے حج کے معنوں میں. غنیون غین نون یا بے پرواہ کے معنوں میں. یہ آپ افعال کو دیکھتے. تنالو نون واو لام اس کا روٹ ہے. نالا یا نالو نیلن، نون یا لام بھی ہو سکتا ہے اور نون واو نام بھی. پا لینا نائلا نام ہمارے ہاں بہت معروف ہے، وہ بھی اسی سے ہے، پا لینے والی. اردو میں ایک مشکل لفظ آپ نے سنا ہوگا، کھانا تناول فرمائیے. تو تناول وہی مطلب ہے ادھر بھی، کہ کھانا حاصل کر لیں، کھا لیں. تنفقو نون فا قاف اس کا روٹ ہے، تم خرچ کرو. تحبون ہا بابا اس کا روٹ ہے، تم محبوب رکھتے ہو. تنزل نون سالم نزل ينزل تنزيل، آہستہ آہستہ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے. فاتو پس لے آؤ، ہر امر ہے یہ. اس طرح فا رویا جس نے باندھا، باب افتعال ہے یہ. فتبعو تابعین پس پیروی کرو، فعل امر ہے. استطاع جو طاقت رکھے، تو واعین سے باب استفعال ہے. اصدونا سعد دال دال اس کا روٹ ہے، تم روکتے ہو. تب غونہا تم تلاش کرتے ہو اس کی. با غین یا اس کا روٹ ہے، يردوكم وہ پھیر دے تم کو را دال دال اس کا روٹ ہے ردن مصدر یا تسم جو محکم پکڑ لے جو مضبوط پکڑ لے عین سواد میم اس کا روٹ ہے اعتصامن مصدر چلیے حروف دیکھتے ہیں کچھ بی سات کے معنوں میں حرف جر ہے من سے کے معنوں میں یہ بھی حرف جر ہے و اور کے معنوں میں حرف عطف ہے لیما کیوں کے معنوں میں حرف استفہام ہے یہ